La pilota que intentará recuperar el Valencia es Enzo Pérez, para Mustafi. Mustafi que le pega de puntillo sobre el Sevilla, intentará guañarla. De cabo el balón para Negredo. Negredo desde el área, cabo de Negredo, aterra, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, per a Diego José Romario Gómez Figueiras Folgado. Groga per a Diogo, interpreta l'àrbitre que agarra a Diogo, Álvaro Negredo, que s'havia avançat, que havia posat perfectament el cos, així que primer penal en Mestalla sobre Álvaro Negredo. En el deseo de la primera, el Valencia pot avançar en el marcador. Ahí está Dani Parejo, el dorsal deu del Valencia. Dani contra Beto, Dani contra Beto. El deu contra el 13. Minut fonamental de la primera part, de ser 33, pilota en el punt de penal. Penal a favor del Valencia, deu contra la sintonia del 90. Que es el ràdio. Que és Negredo. És molt llest Negredo. Sí, sí, sí. Parejo contra Beto. El penal per al València. Va Dani Parejo contra Beto. Liu contra la sintonia de la 90. S'expulsa ràdio des de la primera. Se lesiona el marcador. Va llançar el penal de Dani Parejo. Ahí va Parejo. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el deset de la primera, la pilota als 11 metres, mama Parejo amb Beto, Beto a un costat, la pilota llançada per Parejo a l'altre, el baló que creu a la ratlla, se convertís en el 1-0 en Mestalla, ha marcat el València de penal, ha marcat Dani Parejo, en el Deneu ja de la primera, el estadi de Mestalla, València, Parejo 1, Sevilla 0!